sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Μετά την απουσία της περασμένης εβδομάδας, ξανά μαζί σας η εκπομπή Step Out of Time. Μαζί τα λέμε κάθε Τετάρτη στις 9 και για μία ώρα, ασφαλώς από το musicsociety.gr. Aries is first to face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning, dreams are charcoal. Αρχή με ένα συγκρότημα από τον Καναδά. Βεβαίως προεξήχε το μεγάλο ταλέντο του Greg Watson. Αναφέρομαι στους Orange Alabaster Mushroom. Quick, find another fire. Τρυπάει. Τον Καναδά, τον Orange Alabaster Mushroom, στη μακρινή Αυστραλία. Εκεί θα συναντήσουμε μια πολύ αγαπημένη μπάντα αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι η Dolly Rocker Movement. Μέσα από το A Purple Journey Into the Mod Machine έρχεται το Follow the Sound. but my mind don't know where we're headed. I can't get time when there's love, you can get it. Rainbows drown with your feet on the ground. Open your heart and then follow the sound. All the way down. Μια μπάντα σχετικά κοντά στον ήχο των Dolly Rocker Movement που μόλις ακούσαμε, όμως έχει προηγηθεί αυτόν. Αναφέρομαι στους Specious Mind. Αυτή η μπάντα κατάγεται από την Σουηδία με πολλούς δίσκους στο ενεργητικό της. Specious Mind έχω διαλέξει να ακούσουμε από τον πρώτο τους δίσκο, Cosmic Minds and Play, της χρονιάς του 1993, το Sunchild. Thank you. Περιπλανήθηκαμε στα πολύ ψυχεδελικά και space μονοπάτια των Spacious Mind και του Instrumental Sun Child. Για τη συνέχεια θα παραμείνουμε σε αυτό το ψυχεδελικό τοπίο, αλλά με πολλά folk στοιχεία εδώ θα έχουν προσθεθεί. Έρχεται το συγκρότημα των Stone Breath, ένα από τα πολλά project του Timothy Renner, ενός πολυτάλαντου πολυοργανίστα, ζωγράφου. Εδώ λοιπόν ο Timothy Renner και με το συγκρότημα των Stone Breath, μέσα από το A Silver Thread του Wave The Seasons, έρχεται το Listen, Listen. Έγινε βεβαίως το λαθάκι μας, ήταν το Gold των Burlington Squires, αλλά για τη συνέχεια έρχεται αυτό που σας υποσχέθηκα, Listen, Listen και Stone Breath. Never forget you, I will never listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget you, I will never forsake you. Never forget you, I will never forsake you. Never forget you, I will never forsake you. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget you, I will never forsake you. Never forget you, I will never forsake you. Thank you. Ήταν το Listen Listen, Timothy Renner και Stone Breath. Για τη συνέχεια έχω διαλέξει να ακούσουμε ένα αγγλικό συγκρότημα που τραγούδι τους διασκεύαζαν, έχουν διασκευάσει οι Stone Breath. Αναφέρομαι στους Cobe. Cobe που στις τάξεις τους είχαν και τον Clive Palmer, τον Incredible String Band. Από το δίσκο του Spirit of Love έρχεται το Music of the Ages. Music of the Ages ήταν το συγκρότημα των Cobe και από την Αγγλία στην Αμερική στα μέσα των 60's, εκεί όταν κυκλοφόρησε το συγκλάκι Mary is Alone των Dry Eyes. Is she the lonely one? Is she the lonely one? Ανεβάσαμε ρυθμούς με το συγκρότημα των Tremors και το Wondering Why. Σειρά έχει άλλη μια μπάντα από την Αμερική. Αυτή τη φορά είναι το συγκρότημα των Frederick. Έρχονται με το Federal Reserve Bank. Think of the things that money can buy. of time. I lose my money and you lose your mind. Think of the things that money can't buy. They're so fine. Federal Reserve Bank λοιπόν ήταν το συγκρότημα των Frederick, ενώ για τη συνέχεια ακολουθεί αυτό τον Fourth Way. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα studio project, μόνο 2,45 κυκλοφόρησαν. Εδώ έρχεται το The Far Side of Your Mind. Your moon is black, and glorious grows the vine. Ask anything of me you lack, but only what is mine. Yours is the great wheel of the sun, and yours the unclouded sky. Then take my stars, take every one, but wear them openly. Walking in splendor through the plain, for all the world to see. For none alive shall view again a match of you and me. Ήταν το ιδιαίτερο The Far Side of Your Mind από τους Fourth Way, και από τα 60's ερχόμαστε πιο κοντά στις μέρες μας με μια σπουδαία νέο garage μπάντα από το Pittsburgh. Αναφέρομαι βεβαίως τους Singings, έχουν έρθει αρκετές φορές και στην Ελλάδα, τους έχουμε δει ζωντανά. Singings και Summer's Gone. I hear Το συγκρότημα που θα μας οδηγήσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής θα είναι αυτό των Δανών Setting Sun. Setting Sun από το συγκλάκι τους της χρονιάς του 2007 είναι Certain Way που αποτέλεσε και τον προπομπό του δίσκου τους, του ομώνυμου δίσκου τους πρώτου. Παραγωγή σε αυτό το συγκλάκι βεβαίως είχε κάνει ο Λορέτζο Γούντρος, τον Baby Γούντρος. Setting Sun λοιπόν είναι Certain Way. Με το In a Certain Way φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Μαζί τα λέμε κάθε Τετάρτη στις 9. Στο στούντιο είναι ήδη ο Δήμος Καραμάνος. Ακολουθεί με την εκπομπή Μουσικές Περιορισμένης Ευθύνης. Καλή συνέχεια. Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth.